हम हैं तो चांद और तारे जहां के ये रंगी नजारे हाय रे हाय ओ दुनिया हम तेरी नजर में आवारे हम हैं तो चांद और तारे जहां के ये रंगी नजारे हाय रे हाय ओ दुनिया हम तेरी नजर में आवारे जीवन के ये लंबे रास्ते काटेंगे गाते हंसते जीवन के ये लंबे रास्ते काटेंगे गाते हंसते मिल जाएगी हमको मंजिल एक रोज तो चलते चलते मिल जाएगी हमको मंजिल एक रोज तो चलते चलते अरमान जवां है हमारे छूने को चले हैं सितारे हाय रे हाय वो दुनिया हम तेरी नजर में आवारे हम हैं तो चांद और तारे जहां के ये रंगी नजारे हाय रे हाय वो दुनिया हम तेरी नजर में आवारे एक जोश है अपने दिल में घबराए न हम मुश्किल में एक जोश है अपने दिल में घबराए न हम मुश्किल में सीखा ही नहीं रुक जाना बढ़ते ही चले महफिल में सीखा ही नहीं रुक जाना बढ़ते ही चले महफिल में करते हैं गगन से इशारे बिजली पे कदम है हमारे हाय रे हाय वो दुनिया हम तेरी नजर में आवारे हम हैं तो चांद और तारे जहां के ये रंगी नजारे हाय रे हाय वो दुनिया हम तेरी नजर में आवारे राहों में कोई जो आए वो धूल बने रह जाए राहों में कोई जो आए वो धूल बने रह जाए ये मौज हमारे दिल की अब जाने कहाँ ले जाए ये मौज हमारे दिल की अब जाने कहाँ ले जाए हम प्यार के राज दुलारे और हुस्न के दिल के सहारे हाय रे हाय ओ दुनिया हम तेरी नजर में